te-ai gândit la asta, ți-ar o firmă nouă. Da, i-ai luat deja verighetă, în timp ce ea se întinde pe nu mai știu ce banchetă. Wow, mișcarea asta a fost chiar proastă, ia culesa, tu cu limba scoasă. Nici nu te vrea, dar te are sub apoc. Se vede până în statusul de pe Facebook. Scrie bine, uite cât unii pe alocuri, dar s-o vezi cum e pe tocuri. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta, eu bani, mă, nu e de tine, că-i sofisticată. 6 locuri mai sus spre 40, Maximilian, Sophie. Staționează Gin Class Heroes și Adam Levine pe 39, Stereo Heart. Pe locul 38, Connect Ring the Alarm. În jos, Enrique Iglesias și Pitbull, I Like How It Feels, e pe 37, pe locul 36, Carrie Hilson și Nelly Lose Control. Avem Doni cu Elena Gheorghe, Hot Girls, e pe 35, pe 34, David DJ și Pijo Lee, plus Non Is Perfect 2. Play and Win urcă și se opresc pe locul 33, ia yeah, Bibi! I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on. Run away with me to my beautiful world. Avanse 4 poziții săptămâna aceasta. Pe 33 am ascultat piesa. Pe 32 Alexino și Star Child, Señorita, coboară, nu-i nimic. Urcă Tara și ascultăm pe locul 31, Missing You. Our happy ending, happy ending. Yeah, you're right. anxious girl from the answer. Loving is absent, I don't absent. I put my trust in you and spoil you. I stick with you and I stand for you. Cause this girl's my everything. And I just do anything. I drive the seat so you see clearly. Jay comes in the morning surely. I've been lately searching every coast with the toes in the pole. I think now to bring a little rose. Stick with me and I bring a mega dose. Hard with you, I stand for you. You got no clue, baby girl, I've been missing you. Pentru Tara, Missing You, am avut pe 31. Ce avem acum? Știe Dan, recapitulare. Number 40. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai vrea zice, lasă-mă. Din Romanian Top 100 pe 30, Mahombi și Nicole Scherzinger, Coconut Tree. Coboară Celia cu K-Styles, Is It Love, e pe 20. Nu are pe 28, Pitbull și Dio, Give Me Everything. Urcă Nica Morera și Alinka, ascultăm locul 27, Get Alive. Your Life, am urcat două poziții, s-a oprit pe 27. Am ascultat Nica Panera și Alinca. Pe 26, Don Omar, Dansa cu Duro. Coboară Ina cu Juan Magan. În momentul e pe 25. Iar noi revenim imediat în RT100 cu hituri Grasi, XXL, David Guetta, Rihanna sau Raluca.